slušalci, dobrodošli u naše novine emisije Ovo je glas Bambus Radio. Danas je ponedeljak 4. april 2017. godina. Gost naše novine emisije će biti naš redovni uvaženi Daija Sijad Bajraktar. Ova prilika očekujeme da se priključi jer on je gost, kao što znate, od Dalina, ne je ovdje su nas zajedno u studiju. A zatim ja očekujem je svaki trenutak da mi se priključi i da kreneme naše zajedničko družine. Da je posjetim poštovani slušalci, ponedjela gostuje uvaženi efendija Sijad Bajraktar, sreda Munafis Vođa i sabota Idris Idrizović. Ne propuštajte ove naše emisije, a i dosta je ime slušalci koji ne ga propuštaje, ali ti je navika kje nas da rečeme. Vidite su nas, družite se, kontaktirajte naša ekipa, kontaktirajte naše gosti, postavljajte pitanja po drugi dio kada je pitanje i odgovori i družite se na talasi Bambus Radija, imate dosta slobodne linije kada možete da se uključujete. Svakog trenutka očekujeme našeg gosta da ni se javi i da krene me družine, da čije me što pripremi za naša emisija. Danas je uvaženi efendija Sijad Bajraktar. Slušajte, glas Bambus Radio nije smetuje i širom sveta, naš glas ide putem interneta. صوم وصلاة وزكاة حج والشهادات شهادة أن لا إله إلا الله. السلام عليكم أبو جنة فندي أدالي سمينة بيزا. السلام عليكم أسي تشويمي وعليكم السلام ورحمة الله. Evo poštani slušalci, evo trenuci, evo prilika i evo naš gost zajedno sa nas i vas. Dobro se čujeme, kako ste? Dobro ni ste došli još po naša emisija. Dobro, alhamdulillah, dobro ve našli. Naslov današnje naše družine, odnosno vaše predavane ili prvi dio slobodno družine, da čujeme koji je naslov? Pa inša Allah, danas kad će se družime su jedno, po mene, dosta vrlo interesantno, zanimljivo predavanje tija zbori kako i na koji način je stvoren naš otac Adem, a.s., njegova žena Hava i odnos koji bi između nego i Iblisa nakon toga čitav toga događaj koja Allah subhanahu wa ta'ala opisuje u njegova knjiga. Evo, poštovani slušalci, smo čuli i koji naslov od današnje družine što ne očekuje u narodno vreme, koliko što će izdvoji naš uvaženi efendija Sijad, a vi je biti na trasi Bambus Radio, pa se uključite i učestvujte u naša emisija drugi dio, pitanje odgovori za našeg gosta. Uvaženi efendija, bujrum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد Zahvala pripada Allahu tebareke ve taala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Donosimo salavatnog poslanika Muhammed alejhi salatu vesselam, koga Allah posla kao milost svim svjetovima, kao opominjača i donosioca radosnih vijesti prije sudnjega dana. Neka je salavat na njegova časna porodica, njegove plemenite ashabi i na sve njegove sledbenike do sudnjega dana. Svedočim da nema drugog istinskog Boga koji zaslužuje da bude obožavan osim jednog jedinog Allaha koji sudruga nema i svedočim da je Muhammed alejhi salatu vesselam njegov rob i njegov poslanik. Kogo Allah uputi na pravi put, nema onoga koji će ga odvede u zabluda, a kogo Allah subhanahu wa ta'ala pravedno ostaje u zabluda, nema toga koji će ga uputi na pravi put. Zaista je najispravniji govor Allahov govor, a najbolja uputa uputa njegovog poslanika Muhammed alejhi salatu vesselam, a svaka uvedena stvar nakon nego i njegovih pravednih halifa jeste novotarija koja vodi vo zabluda, a svaka zabluda vodi vo džehennemska vatra. A zatim, draga i poštovana braću islamu, Drage i poštovane sestre, poštovani slušalci Radio Bambusa i čitava ekipa Radio Bambusa, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah Đelešanu se obraća vjernicima vo ajet, u prijevod značina koji uvijek na početak svake hutbe, na početak svakog predavanja drsa guči me, a to jeste: ovi koji vjerujete, bojte se Allah istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati drugačije osim kao muslimani. Danas kao naše večerašnje predavanje, u naše večerašnje druženje, će zbori me od našeg oca, od našeg bavajka Adema alejhiselama, kako i na koji način Allah subhanahu wa ta'ala go stvoriv. I upravo će zbori me od nas same. Će zbori me od njegova žena Hawa, kako Allah subhanahu wa ta'ala naga stvoriv, njihov boravak vo džennet, i tako će zbori me od njihovog neprijatelja, a samim tim i od našeg najvećeg neprijatelja, to jeste Iblis, la'netullahi alej. Iblis, neka Allahu prokletstvo, prokletstvo na nego. Zato ja molim Allah subhanahu wa ta'ala na početak da oja naše družene, ovog naš današnji ders, gupiše u naše dobre djela, da ga učini da bude dokazom za nas, a ne protiv nas na sudnjem danu, i da se okoristime od oja daneska što će kažeme. Kuransko kazivanje, draga braćo i poštovane sestre, o Ademu alejhiselamu počine upravo so razgovor između Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovih meleka. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, koga odluči da stvori Adema alejhiselam, obavještava svoje meleki, obavještava svoje tija stvorenja koje ne greše, da Allah subhanahu wa ta'ala će učini Adema alejhiselam da bide halifa, da bide nasljednik, to jeste će mu dade određena vlast, a to jest odnosi i na sve ljudi na zemlja, da će bide toga koji će živi na zemlja, koji će privređuje, koji će radi i robuje Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, meleki Allahu subhanahu wa ta'ala stvorenja se začudile koga čule ovaj vest od Allaha subhanahu wa ta'ala, da Allah subhanahu wa ta'ala saka da staji Adema alejhiselama namjesnika na zemlji, zato što on ne posjeduje carstvo nebesko, ne posjeduje vladavina nebeska, i oni se začudile kad će biti tija stvorenje. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio prije ljudi stvorenja koje bile na zemlja, koje činile razvrat na njoj, a tija se džini. Pa zbog toga meleki se začudile, zar će stvoriš nekoga koji će čini nered na zemlja, zar će stvoriš nekog koji će proljeva krv na zemlja. Pa se obraćaju meleki svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, nakon što Allah dželle šanuhu ga obavesti o toja vo sura Al-Bakara, pa veli: "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa." A kada gospodar tvoj reče melekima: "Ja veli na zemlja će postajem namjesnika. Ja na zemlja će postajem namjesnika." Kalu etaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Pa meleki rekle: zar će ti da će postaješ namjesnika koji će čini nered na zemlja i koji će proljeva krv? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. A mi tebe veličame i hvalime. Mi tebe veličame i hvalime kako tebe dolikuje te poštujeme. Kale inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah im veli: ja znam tija što vije ne znate. Tija meleki rekle, zato što smatrale sebe da se bolje stvorenja od onoga koji Allah subhanahu wa ta'ala odrediv da stvori, to jeste od Adema alaihi salam. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala ga obaveštava da je on toga koji više znaje od njih. Da Allah subhanahu wa ta'ala sve znaje, ali ima stvari koje oni ne gezne. Pa im veli: kale inni a'lemu ma la ta'lemun. Allah reče: ja znam ono što vije ne znate. Nakon što Allah subhanahu wa ta'ala stvoriv Adema alaihi salam, go poučiv svim imenima stvari i njihovim posebnostima. Pa veli Allah subhanahu wa ta'ala: u'allama Adema al-asma'e kullaha. I pouči Allah Adema od nazivi od sve stvari. Thumma aradahum ala al-malaika فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. Zatim predoči melekima i reče: kažite vi mene njihove nazive ako istina zborite. Dakle, ovdje vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala go poduči prvog čovjeka Adema alejhissalama jeziku, go poduči imenima od sve stvari, go poduči Allah subhanahu wa ta'ala kako on najbolje znaje i kako on najbolje umije. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala sakav da ukaže melekima na ovo novo stvorenje, na čovjeka, na Adema alejhissalam, komu sakale da umane njegova vrednost, jer ne znale kakvo tija stvorenje će bide. Mislili da tija stvorenje će bide koje će pravi neredna zemlja, koje će proljeva krv, koje će proljeva krv, i mislili da se meleki tija koji znaje više nego Adem alejhissalam. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala ga prašuje, kažite svega vije ako znate imena od oja stvari, ako se vije u pravu ili onaj kogo će stvorim ja, kogo sam go podučiv imenima svih stvari. Međutim, meleki, draga braću i poštovane sestre, ne bili mu mogućnost da odgovore. I zatija se obraćaju Allahu subhanahu wa ta'ala kao pokorne stvorenja, tražeći zatija što rekle oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala, pa rekle, kalu subhaneke, la ilme lana illa ma allamtana. Hvalen neka si ti, rekoše oni, mi je ne zname sam osim tija što nisi podučiv ti, inneke entel alimul hakim, a ti si sveznajući i mudri. Allah subhanahu wa ta'ala poziva Adema alejhisselam da ga poduči meleki imenima koje Allah subhanahu wa ta'ala go poduči, što iskazuje su tija da Adem alejhisselam ima prednosti nad njih, a Allah subhanahu wa ta'ala se obraća melekima ukazujući da je on sveznajući, koji znaje iz tija što krijeme i tija što javno ispoljavame. Pa veli Allah subhanahu wa ta'ala, kale ja Ademu enbi'hum bi esma'ihim, o Ademe, Allah subhanahu wa ta'ala mu rekov Ademu nakon što go podučiv, o Ademe, reče Allah subhanahu wa ta'ala, kaži im ti imena, to jeste nazive njihove, felemma enbi'hum bi esma'ihim, kale alam akul lakum, inni a'lamu gajbe samavati wal ard, i koga im kažev Adem alaihissalam imena koje Allah subhanahu wa ta'ala go podučiv od stvari, Allah dželle šanu reče, zar vam nisam rekao da ja znam tajne nebesa i zemlje, i da samo ja znam ono što činite tajno i ono što činite javno. Wa alimu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah subhanahu wa ta'ala mu kaže da on najbolje znaje kakvo stvorene stvara, da on go poduči svih imenima stvari i da je on na veći stepen kod Allaha subhanahu wa ta'ala od meleka, koji ne znali oni da kaže ono što kaže Adem alejhisselam. Dalje Kur'an, Allahu subhanahu wa ta'ala knjiga, ne obaveštava o postepenom stvaranju, preciznom stvaranju Adema alejhisselama koji je stvoren od zemlje. Pa Allah dželle šanu veli, وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Mi je čovjeka veli, gostvarame od zemlja. Allah subhanahu wa ta'ala, draga braću i poštovane sestre, koga odluči da stvori Adema alejhisselam, narediv jednom meleku od meleka da ide na sve strane zemlje, da zeme od sve vrste zemlje i da sobere na jedno mjesto taja različita zemlja. Taja različita zemlja od koja bi stvoren Adem alejhisselam, Pa na toga način se sobrala jedna vrsta bele zemlje, neka vrsta crne, žute, crvene zemlje, i od toga nastanalo potomstvo Adema alejhisselam, koje danas kad vidimo da ima je različite, da ima je bele, da ima je crne, da ima je crvene, žrte i tako dalje. Među ljudi ima je i oni koji su dobri i oni koji su loši, i tija koje se lijepe i tija koje nese takve. Dakle, Adem alejhisselam je stvoren od zemlje, i to na dan džume, na dan petka. Potom oja sve delovi koje je sobrav ovog melek se pomešane so voda, koje se pretvorile vo blato, koje se pretvorile vo ustajlo blato, i ovakvo stanje Adem alejhisselam ostanav nekuje poduže vreme. Tako da se oja blato promenilo i ono postanalo vojlovača, potom vo drugo tijelo koje je postanalo takvo da ima miris i postanalo kruto i suho. I na ovog način jeste stvoren Adem alejhisselam, naš otac. naše poreklo koje vodi od Adema alejhi selam, baš onako kako što ga opisav Allah subhanahu wa ta'ala u njegova knjiga koga rekao: وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Mi je čovjeka ustvarame od biti zemlje. I tako je stvoren Adem alejhi selam od zemaljske prašine, potom od blata ustajala, a nakon određeno vreme se pretvorilo vo ilovača i na kraj vo tijelo koje je dobilo svoj oblik i dobilo svoj miris. Allah subhanahu wa ta'ala veli: وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونٍ. Mi je čovjeka, mi jesme stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalo. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala veli u drugi kuranski ajet: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. A kad mu lik dam veli i vo nego udahnem duša, vi mu se poklonite, vi mu učinite sežda. Oja je osnova, draga braćo i poštovane sestre, i srž onoga što se prenosi kako je stvoren Adem alejhi selam, koji je nakon oja njegovog stvaranja ostanav u tog oblik neki drugi vremenski period. Meleki koji još uvek se čudile kakvo je oja stvorenje i se plašilo od oja stvorenje, se prašuvali jedne su druge što će biti od oja stvorenje, pa čak i sam Iblis koji još uvek uživa v blagostanje, uživa blagodati koju Allah subhanahu wa ta'ala mu ga podari. I on jeste jedan od džina, Iblis ne je od meleka. I on obilazi oko stvorenja, novog stvorenja, Adema alejhi selam. Čak šta više vliza u njegova unutrašnjost. Pa bi ilizav i bi zboriv melekima: nemoj da se plašite. Oja ne može ništa da vi našteti. Čak šta više, on je dupen, to jeste ima rupe na sebi, a vaš gospodar ne je tako. I tako je počnav Iblis da izaziva novo stvorenje koje je ležalo nepomično, a Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga narediv svim stvorenjima koje toga bile stvorene da mučine sežda Ademu alejhi selam. Pa on sam Iblis la'netullahi alejhi, neka Allahovo prokletstvo na njega. Nakon događaja, draga braćo i poštovane sestre, počine jedan od najvažnijih događaja. A to jeste oživljavanje Adema alejhi selam. Allah subhanahu wa ta'ala ga stvoriv od različita prašina, od različite primjerci zemlje, nakon toga postanav blato, a zatim nakon toga postanav ilovača, nakon toga postanav čvrsto telo koje je dobilo svoj oblik i svoj miris, međutim još uvek nema duše. Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje, ni zbori i ni ukazuje da Allah dželle šanu mu udahnav duša i da poleka počav Adem alejhi selam da poznava stvari. Kada počela da vliza duša vo Ademova alejhi selam glava, svi prisutne od stvorenja, od meleka, od džina, dakle od Iblisa samogo, bile svedoci jednog velikog, ponajvećeg događaja stvaranja Adema alejhi selam, čovjeka, oca čovječanstva. Dok on, Adem alejhi selam, koga mu vlezla duša u njegova glava, počeo da se vrti desno i lijevo gledajući u džennet i u skup koji bif oko njega. Koga vlezla duša do njegov nos, do nos Adema alejhi selam, se desilo nešto što ne ukazuješ od Adema alejhi selam na taja praksa, a to jeste kako da se ponašame prilikom kijana. Pa kinav Adem alejhi selam, čuši to meleki rekle Ademu: o Ademe, reci elhamdulillah, hvala Allahu. Na što reče Adem elhamdulillah, a zatim nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala mu rekao: jerhamukallah, Allah ti se smilovao. I je ostanalo do den deneska do nas i će ostane do sudnjega dana, da koga će kine musliman treba da se zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala rečima alhamdulillah, a onaj koji go čuje da mu kaže jerhamukallah. Potom duša poleka vlizala u njegovo tijelo i došla do njegove utrobe, do njegovog stomaka, a on automatski sakav poželiv za džennetskim plodovima, tako da počeo da se pridiže, a duša još ne došla u njegove noge. Adem alejhi selam, čija duša vlezla do njegovog stomaka, počeo da se diga, sakav ugleda džennetske blagodati, međutim još uvek ne došla duša do njegove noge. A takov je čovjek, draga braćo i poštovane sestre, nema strpljenja i zbog toga je nazvan arapska riječ adil, onaj koji požuruje. Upravo jeste i priroda njegovog stvaranja. Allah subhanahu wa ta'ala veli hulikal insanu min ajal, čovjek je stvoren od žurbe. Nakon što duša potpuno vlezla u Ademovo alejselam telo, Adem počeo da odi kroz džennetske bašće. Na tomu Allah subhanahu wa ta'ala rekao: o Ademe, a vidiš ona je skupina meleka, idi i reči im assalamu alaikum. Pa Adem alejselam ošao do skupine meleka, tim reče assalamu alaikum, a na tomu meleke odgovoriše wa alaikumus salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Nakon toga Adem alejselam kao i meleki osjetile toplina, osjetile smiraj i se zbližile, koga jedan drugom dale selam, Allah subhanahu wa ta'ala uliv ljubav među njih. Pa Allah subhanahu wa ta'ala se obraća Ademu alejselam rečima: i je ostanalo također kao što je ostanalo prilikom kijanja propis i prilikom pozdravljanja, to jeste selam. Allah subhanahu wa ta'ala mu rekao: o je pozdrav tvoj i pozdrav potomaka tvojih. Potom Allah subhanahu wa ta'ala go potraf po njegova leđa, po leđa Adem alejselam su svoja ruka, i iz njegova leđa ilezlo čitavo potomstvo od vremena Adema alejselam pa sve do sudnjega dana. Dakle, od leđa Adema alejselam, nakon što Allah subhanahu wa ta'ala go potraf su ruka, ilezlo čitavo potomstvo ljudsko od Adema alejselam pa sve do sudnjega dana. Zamisli, dragi brate i cijena sestro, koliko je toja broj ljudi, koje se tija milijarde, koje samo Allah subhanahu wa ta'ala gizneje, svojene potirane od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, on izvadiv iz leđa Ademovih, dakle i mene, i tebe, i toga koji deneska oja sluša, i toga koji ne sluša, i čitavo čovečanstvo, od Adema alejselama pa sve do sudnjega dana. Također prilikom izvođenja Allah subhanahu wa ta'ala stvorif i odrediv koji će biti stanovnik dženneta i koji će biti stanovnik džehennema. Pa Allah subhanahu wa ta'ala svima se obrativ, i meni, i tebi, i svima stvorenima, kako ne bismo imali vutre opravdane ki Allah subhanahu wa ta'ala su riječi: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Nakon što Allah subhanahu wa ta'ala izvev čitavo Ademovo potomstvo iz njegove kičme, onda rekov: a kada je gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatraživ od njih da posvjedoče protiv sebe, Allah subhanahu wa ta'ala što im rekov: elestu bi rabbikum, zar ja nisam vaš gospodar? Kalu bela šehidna, a oni odgovorile, to jeste svi mi je svjedočime, ti si naš gospodar. En takulu jevmel qiyamet inna kunna an hada ghafilin, i zato da na sudni den ne reknete: mi o ovome ništa nismo znali. Da ne dojde čovjek na sudnjem danu pa da kaže: ja ne sam znao za tebe gospodar moj. Svako od nas će se prisjeti za ovog ugovor, svako od nas će se prisjeti nakon smrti da dav reč, da priznav Allaha subhanahu wa ta'ala kao svojeg gospodara, kao svojeg stvoritelja. Međutim, onaj koji odbiv da ga obožava i da se klanja njemu, tako će biti od nastradalih na sudnjeme danu. Nakon što Allah subhanahu wa ta'ala upotpuni stvaranje Adema alejselam, došla glavna naredba svim stvorenjima oko njega. Pa Allah subhanahu wa ta'ala veli: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. I kad mu dam lik i vo nego udahnem duša, vi mu se poklonite, to jeste učinite mu sežda iz poštovanja. I odma sve meleki panale na sežda Ademu alejselam iz pokornosti prema Allahu, ne iz pokornosti prema Ademu. Dakle, iz pokornosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala, a iz počasti prema Ademu alejselam. Dakle, ova je sežda koju učinile meleki, ne je sežda pokornosti, jer oni se pokorile Allahu subhanahu wa ta'ala zato što on im narediv, a ta je bila sežda počasti Ademu alejselam. Seždu učiniše svi osim jednog stvorenja. Svi panade na sežda od Meleka na čelu su Džibrila alejselam, koji panam na sežda, međutim jedno od stvorenja koje Allah subhanahu wa ta'ala stvori ostanalo stojeći. Ostanalo stojeći dok ostale svi bile na sežda. Koji je tija stvorenje, draga braćo i poštovane sestre? Zašto je ne panalo na sežda Ademu alejselam? Koji je toga razlog i što go sprečilo? To je Iblis, la'anetullahi alej, koji do toga uživa Allahove blagodati vo džennet, Allah subhanahu wa ta'ala nakon oja njegov gest, nakon pokazivanje oholosti i odbijanje naredbe Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah dželašanu go učinio da bide proklet. Allah subhanahu wa ta'ala go učinio proklet, kao što će vidjeti u naredne ajati koje predstoje ispred nas. Iblis la'anetullahi alej, zbog njegove oholosti koje ga obuzela, zbog njegovog kibura i inata, se oglušiv o Allahove subhanahu wa ta'ala naredbi. Allah jalla šan veli, وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. A kada rekao smo melekima, poklonite se Ademu, to jeste učinite seždu Ademu, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس. I oni učinile sežda osim Iblisa. أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Ali Iblis neće da učini. On se uzoholiv i postanav nevjernik. Ne učinivši seždu iz nepokornosti i oholosti, Iblis još više se uzoholi. Našto mu Allah subhanahu wa ta'ala, koji je obavešteniji o njemu od njega samog, reče: o Iblise, što je tija što te učinilo da ne činiš sežda? Što te odvratilo da ne činiš sežda onome koga sam ja svojim dvema rukama stvorio? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u kuranski ajat: قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. Što je tija što te odvratilo od pokornosti koga ti sam naredio? Što te odvratilo da učiniš sežda Ademu alejselamu koga ti sam naredio? قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. A što rekao on? Ovdje dođe do oholosti. Ovdje dođe do toga grije koji bi prvi grije. A to jeste da on rekao: ja sam bolji od njega. Mene si stvoriv od vatre, a nego si go stvoriv od zemlje. Nego si go stvoriv od ilovače. Pa veli Allah subhanahu wa ta'ala: Kale ja Iblisu, ma leke alla tekune ma asajidin. O Iblise, reče Allah, zašto se ne sisakav da se pokloniš, ne sisakav da učiniš, sežda su tija koji učinile sežda? Kale lam akul li esđude li bešerin halaktahu min salsalim min hamein mesnun. Kako veli da se pokorim, da se poklonim čovjeku kogo si stvorio od ilovače, od blata ustajalog? Polejte, draga braćo i poštovane sestre, ovoga ružen edeb, ružno ponašanje prema Allaha subhanahu wa ta'ala, prema svojog gospodara koji go stvori, koji mu dao blagodati. I videv on džennet, videv prostranstva dženneta, uživav tuje, međutim Iblis la'anetullahi alejhi, zbog njegove oholosti se oglušiv o Allahu subhanahu wa ta'ala naredbi, pa odbiv da se pokori Allahu subhanahu wa ta'ala, to jest da učini sežda počasti Ademu alejhi selam, i koristiv svoja logika. Kako da učinim sežda nekome koje je stvoren od zemlje, a ja sam stvoren od vatre? Vatra jeste bolja, vatra jeste ona koja prži, koja jača, međutim Allah subhanahu wa ta'ala gučiniv da bide proklet zbog toga njegov čin koji učiniv od nepokornosti i odbiv ta jedna sežda. Da stvar bide još opasnija, ovog grije dođa od strane bića koje Allah subhanahu wa ta'ala go podigne vo visine, go nastani vo džennet, kogo Allah subhanahu wa ta'ala go počasti v sutija da go smesčiv među najbolje bića, među meleki koje se najbolje Allahu subhanahu wa ta'ala roboji, koji ne greše, međutim on se ogluši o toja. Nakon ovoga ružno ponašanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah dželešanu ni ukazuje, pa što mu rekao: Kale fahruđ minha fa inneka rajim. Onda ilizaj od džennet, reče Allah, neka si proklet, wa inne alejke la'nete ila jevmid din, i neka je proklestvo na tebe do dana sudnjeg. Dakle, naredimo Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar svih svjetova, da napušti džennet, da napušti ovo uzvišeno i počasno mjesto koje mu bilo dadeno bez da go zasluži, jer on ne bi od meleka, on jeste od džinna, koje Allah subhanahu wa ta'ala go nastani u džennet I kakva bila njegova reakcija? Kakva bila reakcija Iblisa la'anetullahi alejhi? Allah dželešanuhu ga učiniv nakon što se uzoholiv da bide proklet sve do proživljenja. Allah dželešanuhu veli kale ana khairu minhu, dakle prenosi tija što rekov Iblis la'anetullahi alejhi, kale ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. On što rekov, ja sam bolji od njega, mene mi si stvoriv od vatre, a nego si go stvoriv od zemlje ilovače. Odgovor našeg gospodara bif, onda ili za odžennet. Ako ne se pokoriv ili za odžennet, neka si proklet i neka je prokletstvo na tebe do dana sudnjeg. I ti ja samo zbog jedne odbijene naredbe, zbog jednog grijeha koji počiniv, izazva na sebe Allahu subhanahu wa ta'ala prokletstvo i bif protiran iz kuće počasti i uživanja vo vječna patnja i vo vječno prokletstvo. Pa što će reći me deneska, draga braću i poštovne sestre, za ljudi koji greše ti danju i noću, za ljudi koji odbijaju Allahu subhanahu wa ta'ala da pane na sežda čitav svoj život, ako Iblis la'anetullahi alejhi bif protiran od džennet i na nego jeste spušten Allahu subhanahu wa ta'ala srđba i Allahu jalla šanu prokletstvo i on će bide vječno u džehennemska vatra samo zbog jedne sežde koje odbiv da ga počini Ademu alejhi salamu i tija sežda zbog počasti i Allah subhanahu wa ta'ala mu dav da bide vako, što da reče me onda za ljudi koji greše ti danu i noću Allahu subhanahu wa ta'ala i nikako da se pokaje od svojih grijeha, nikako da pane na sežda Allahu subhanahu wa ta'ala, nego da kaže mi samo la hawla wa la quwwata illa billah. Protiran bif Iblis la'anetullahi alejhi od strane Allaha subhanahu wa ta'ala i meleka, zato što on zasluživ su svoj oholost i su svoj inajet koji ga ispoljiv i soglušiv o naredbi Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara uzvišenog. Nakon što Allah subhanahu wa ta'ala, draga braću i poštovane sestre, protjerav i proklev ovog pokvarenjaka, el habitha, dakle ovog prljavog stvorenja, ovog nepokornog Allaha subhanahu wa ta'ala stvorenja, on ne zatraživ od Allaha subhanahu wa ta'ala oprost. Za tije što počiv ne zatraživ oprost, a da zatraživ oprost, sigurno Allah subhanahu wa ta'ala, naš milostivi gospodar, bi mu primiv pokajanje od njega, bi mu oprostiv toga grije koji ga počiniv. Naprotiv, on ne učiniv tija, nego zatraživ nešto drugo od Allaha subhanahu wa ta'ala, što je veoma interesantno ovdje. Što rekao? Kale rabbi fe anzirni ila jevm juba'athun, gospodaru moj, reče Iblis, daj mi vremena do dana kada će oni biti oživljeni. Što zatraživ i do koga? Reče gospodaru moj, daj mi vremena do dana koga će biti oživljene. To jeste, poživi me gospodaru do sudnjega dana, do dana koga će biti proživljene, a ne reko do prvog puhanja u rog, nego naprotiv do dana koga će biti proživljene sve ljudi. Dakle, ovdje vidimo da Iblis ispoljava svoje verujene u Allaha subhanahu wa ta'ala, priznava Allaha subhanahu wa ta'ala kao gospodara, priznava da će biti dan proživljenja, za razliku od deneska mnogo ljudi koji veruje, koji se kažuje i zbore za sebe da se su ime muslimani, međutim negira je proživljenje. Za razliku od Iblisa, vidimo da Iblis veruje ovo tija i zbori daj mi vremena do dana proživljenja, da bih ubeđen da će biti dan proživljenja i vide v džennet, međutim zbog oja Allah subhanahu wa ta'ala, zbog ovog agre gučiniv da bide prokleti. I zbog toga će završiti vo džehennemska vatra. Allah subhanahu wa ta'ala kao njegova pravednost mu uslišav njegova dova, a to jeste kale fe inneke minel munzarin, daje ti se rok. Dakle, on zatraži od Allaha subhanahu wa ta'ala da mu dade vremena sve dok ne bide proživljene ljudi. To jeste da zavodi ljudi. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kao odgovor mu veli kale fe inneke minel munzarin, daje ti se rok, reče Allah subhanahu wa ta'ala, ila jevmil vaktil ma'lum, do dana već određeno. Allah subhanahu wa ta'ala dav ovome pokvarenjaku, Iblisu, ovome prokletniku, vremena do dana koga će biti proživljeni ljudi, da bi radiv on što naumiv. A što naumiv? Zar naumiv da se pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala i da poče da čine dobre djela ili nešto više, ili pak ostanav da griješi Allahu subhanahu wa ta'ala? Veli Iblis, kako Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje vo njegova knjiga. Kale febi ma agvejteni, le akudenne lehum siratake l-mustaqim. E zato što se odredi ti veli pa sam ja pana vo zabluda. I ja veli se krvnem da ću ih na tvome putu presretati. Thumme l-atijennehum min bejni ejdihim wa min khalfihim wa an ejmanihim wa an šemailihim. A zatim šorekov Iblis la'netullah rej, pa će veli ispred njih i iza njih i sa desne i sa lijeve strane ja će im privođam i ti će ustanoviš da većina njih šo wala tajidu aktharuhum shakirin i ti će ustanoviš da većina ljudi neće biti zahvalna zasigurno ovdje vidimo draga braćo i poštovane sestre da Iblis ovdje spominje da će im privođa ljudjam i odnapre i odnazeć, i sa desne, i sa lijeve strane. Međutim, ne spominje od ozgo, zato što Allah subhanahu wa ta'ala jeste iznad svega, zato što Allah subhanahu wa ta'ala jeste uzvišen. Međutim, Allah dželešanuhu mudav vreme. Zatija Iblis ne spije, draga braćo i poštovane sestre. Zatija Iblis ne zima godišnji odmor. Iblis ne ide vo penzija. Nego Iblis jeste buden i on zavodi nepokorne Allahove subhanahu wa ta'ala roboji. On sedi na stran putice gdje odvodi ljudi i sa sve strane prijođa osim sa gorne strane. Zatija treba dobro da se pripazime ovog našeg najvećeg neprijatelja. Doista Allah subhanahu wa ta'ala ukazav da su nego i su nepokorne Allahove subhanahu wa ta'ala roboji koji će bide sledbenici Iblisa la'netullahi alejhi da će napuni džehennemska vatra. Allah dželle šanu veli kale hruđ minha medhumem medhura, izlazi iz njega pokuđen i ponižen. Ili za od džennet kada si uživav i svega će bideš pokuđen i ponižen, reče Allah subhanahu wa ta'ala لَمَنْ تَبِيَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. Su tebe i su svetija koji se povodile za tebe, koji će se povoditi za tebe, doista ću ja napuniti džehennem, veli Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ. I zavodi su svoj glas kogo možeš i potiraj na njih svoja konjica i svoja pešadija i bidi im ortak vo njihove imeci i vo njihove djeca i davaj im obećanja. Wama ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura, a šejtan ih samo obmanjuje, ali doista neće ima šo Allah subhanahu wa ta'ala šumuveli inna ibadi lejse leke alejhim sultan wa kefa bi rabbike wakila. Raditi što sakaš, obmanuj ti kogo sakaš, međutim Allah subhanahu wa ta'ala što mu veli, nećeš imati nikakve vlasti nad robovima mojim, a gospodar tvoj je dovoljan kao zaštitnik. Nakon što Allah subhanahu wa ta'ala, draga braću i poštovane sestre, protjerav od džennet Iblisa la'netullah alejhi, gučini v prokletim do sudnjega dana, ovoga pokvorenjak poče opet da prijeti gospodaru svih svjetova. Su riječi kako će sinove onoga zbog koga je protjeran iz vječnog uživanja da zavodi na različite načine. Pa će ga zavodi su svoj glas, će ga zavodi svoj metak, će ga zavodi kroz njihove deca, kroz lažne obećanja, baš onako kako što Allah subhanahu wa ta'ala rekov i zavodi su svoj glas koga možeš i potjeraj na njih svoja konjica i svoja pješadija i bidi im ortak vo njihove imeci i vo njihove djeca i daje im obećanja, a šeitan ih samo obmanjuje, ali ti doista mu veli Allah subhanahu wa ta'ala neće imaš nikakvu vlast nad roboj muje. To jeste tija koji Allah subhanahu wa ta'ala je učiniv da bide pokorne, šeitan neće ima nikakva vlast nad njih i nikako neće može da im naudi. Nakon ovoga Allah subhanahu wa ta'ala riječ od ovoga pokvarenjaka Iblisa se rasplamsa novi plamen mržnje. Novi plamen mržne i oholosti prema Adema a.s. i njegovih sinova, potomaka. Te reče, tako mi tvoje veličine, ja veliče, ja ću ih sve doista zavesti. Na to Allah subhanahu wa ta'ala šorekov, oja se riječi koje treba dobro da ga zapamtime. Tako mi moje veličine i slave, ja ću im opraštam sve dok budu tražili oprosta od mene. Nakon što rekao Iblis la'anetullah alejhi Allahu subhanahu wa ta'ala, ja će ga zavodim tvoji roboj, Allah dželle šanu veli tako mi moje veličine i slave, ja će im opraštam sve dok traže oprost od mene. Zato ja nemoj da škrtari me, da traži me oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala za naše grijehe. No, kada je u pitanju naš otac Adem alejhi selam, nego Allah subhanahu wa ta'ala go nastanif vo džennetske perivoj. Ovo je bif odnos između Iblisa la'anetullah alejhi i Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju Adema alejhi selama. Nakon što smo uvidjeli na koji način jeste stvoren Adem alejhi selam, Allah dželle šanuhu nakon toga go nastanif da boravi vo džennetske perivoj, da se naslađuje sa plodu i džennetske i da sjedi vo hlad džennetskog drveća. I Allah subhanahu wa ta'ala što mu rekao, inna leke alla teđu'a fiha wala ta'ra, vo nego neće osjetiš glad, neće ogladneš i neće bideš gov, wa enneke la tadme'u fiha wala tadha, i vo nego neće ožedneš, niti će osjetiš žeđ, mu veli Allah subhanahu wa ta'ala. Zamisli, dragi brate i cijenjena i poštovana sestro, kojeg li samo uživanje i počasti dav Allah subhanahu wa ta'ala Ademu alaihi salam. Međutim, Adem alaihi salam nakon nekog vremena osjeti se usamljen, osjeti se potišten, osjeti samoća, poče da go pritišće misli kako da živi sam vo tija blagodati i da se naslađuje džennetskim blagodatima sve do momenta dok jedna prilika ne zaspav Adem alaihi salam i duboki son go obuzev. Koga se probudiv Adem alejhi selam, videv pored sebe žena, pa prašav začuđeno, ko si ti? A na što mu odgovori, ja sam žena, ko te je stvorio? I veli Adem alejhi selam, i koji je tvoj zadatak? A ona reče, mene me stvoriv Allah azze ve džel, a stvorena sam, veli, kako bi se ti uz mene smirio, to jeste kako bi sme stanuale ja i ti zajedno. Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje u sura An-Nisa prvi ajat, pa veli, ja ihun nasu taku rabbekumu alladhi khalaqakum min nafsin wahida, o ljudi, bojte se gospodara svoga koji ve od jednog čovjeka stvara i od nego je i njegova ženu stvorio. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan kathīran wa nisā'a, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا, i Allaha se bojte, su ime čim jedni druge molite, veli Allah subhanahu wa ta'ala. Nakon što bi stvorena Ademova žena, meleki prašale Adema alejhi selam kako je ime od ova žena, da go ispitaje za njegovo znanje koje go poduči Allah subhanahu wa ta'ala, da viđe da li će zne ime od ova je žena, a on im veli, ovo je Hawa, a meleki opet go prašale, a zašto se ona zove Hawa? Adem alejhi selam im odgovori, zato što je stvorena od žive stvari, i doista Hawa je stvorena od rebra Adema alejhi selam. Rebra od njega koji je bio živ, Adem alejhi selam. Nakon ovoga, njih dvoje, Adem alejhi selam i njegova žena Hawa, počele da uživaju u džennetske blagodati. Počele da se naslađuje u džennetske plodovi, džennetsko drveće, džennetske rijeke, pa im se obraća Allah subhanahu wa ta'ala su reči, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ, i mi rekao smo, o Ademe, živite ti i žena tvoja, i žena tvoja vođennet, وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, i jedite u njemu koliko god želite, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, međutim, nemoj da se približavate ovome drvetu, pa da ne budete od onih koji počinile sebi nepravda. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu se bileži da rekov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ve ostavljam veli vasijet, oporuka prema ženama, da im činite dobro. Zaista je žena stvorena od rebra i zaista je najiskrivljeniji deo rebra njegov najviši dio. Pa ako nastojiš, veli, da ispraviš rebro, će go skršiš, a ako go ostaješ take, ostaće iskrivljen. Zatim, dobro se odnosite prema vaše žene, veli poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Oni ukazuje da žena Adema alejhi selama, dakle prva žena, naša majka, je stvorena od rebra. Veli mufessir at-Taberi da se pod riječi od njega misli na Adema alejhi selam, a onda nave riječi mufessira Tabina Katade kada veli, a od njega je drugu njegovu stvorio. Njegova žena, to jeste Hawa, ga stvorio od njegovog rebra da bi se uzna smiriv. Pa veli mufessir ibn Kathir rahimehullah, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stavlja do znanja da on stvori sve ljudi od Adema alejhi selam, da je od njega stvorio njegovu ženu Hawu, a zatim da se ljudski rod proširiv od njih dvojica, od Adema alejhi selama i od njegova žena Hawa, neka Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen od nas. Znači u Kur'an došlo da je žena stvorena od Adema alejhi selama, na što ukazuju riječi Allaha dželle šanuhu: ljudi, bojte se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega stvori njegova žena i od njih dvoje mnoge muškarce i žene, Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga rasijav. A onda u vjerodostojnim hadisi Buhari i Muslima, u zbirka hadisa koje ovaj ummet je prihvatio kao najvjerodostojnije knjige poslije Kur'ana, je pojašnjeno da je žena stvorena od rebra Adema alejhi selama. Neko možda će postaje pitanje kako i na koji način, međutim Allah subhanahu wa ta'ala kad će odredi nešto da bide, samo kaže kun fe je kun, budi i ono biva. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje znaje, mi ne možemo da dokučime tija, jer rekli učenjaci da od dženneta i od džehennema, dakle od drugi svet, imame mi je samo sličnosti su dunjalučke nazivi. Dakle, ako se kaže džennetsko stablo, ima samo ime isto, džennetsko grožđe, džennetska vočka, rijeke, samo ime isto su dunjalučko, međutim, ne možeme da dokučime kakvo je i na koji način će biti svetija, samo Allah subhanahu wa ta'ala najbolje znaje. Prema tome, ne treba da buni to što došlo u sunnet, da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ga stvori Hawa, prva žena od rebra Adema alaihi salam. U Kur'an stoji da Allah Đalešanu stvori Adema alaihi salam od zemlja, pa zar je čudno što Allah subhanahu wa ta'ala stvori njegova žena Adema alaihi salama, dakle njegova žena Hawa od rebra Adema alaihi salam. Zato što Allah dželle šanuhu ni ukažav na tija i poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i nema tu nikakve mahane niti nedostataka, jer Allah dželle šanuhu ukažav da Adem alejhi selam jeste stvoren od ilovače, a njegova žena jeste stvorena, koja je došla u hadisi, od rebra Adema alejhi selama. Dalje priča o stvaranju teče svojim tokom, sve im Allah subhanahu wa ta'ala dozvoliv osim jedna stvar. Osim jednog drveta za koje Allah subhanahu wa ta'ala ne im rekao ne jadite, nego im rekao nemoj da se približavate uopšte ovome drvetu. Nemoj da se približavate uopšte ovome drvetu. I Allah subhanahu wa ta'ala što rekao: živi o Ademe, ti i tvoja žena, vo džennet, i naslađujte se svim i svačim mimo ovog drveta. Ali bidi oprezen, veli. Allah subhanahu wa ta'ala ga upozoriv. Mu rekao bidi oprezen, jer blizu vas jeste jedno stvorenje koji je vaš pravi otvoreni neprijatelj, a to jeste Iblis, la'netullahi alej, koji se zaklev da će ve izvede iz dženneta. Pa Allah subhanahu wa ta'ala im rekao: fekulna ja Ademu, inna hada aduu lek wali zauđik, o Ademe, sme rekle, o je doista neprijatelj tebi i tvojoj ženi. Fela juhriđennekuma minel dženneti feteška, zato nikako ne dozvoli da on bide uzrok vašeg izlaska iz dženneta, pa da se onda mučiš. To jeste, znaj Ademe, da je oja vaš otvoreni neprijatelj, koji sve će dade od sebe samo da ve izvede od džennet, tako što će se potrudi su sve svoje sile da se približite ovome drvetu, i da bidete od onih koji Allah subhanahu wa ta'ala će ga učini da dojde na ovoga dunjaluk, pa da se nakon toga mučite. I upravo i tako je bilo. Nakon što ga nagovarav Iblis la'anetullah alej, se približile drvetu i zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala da Adem a.s. i njegova žena Hawa bidet spuštene na dunjaluku, da se mučet, da se patet. I upravo ovdje se završava današnja naša priča, naše predavanje, naš ders po pitanju stvaranja Adema a.s., njegove žene i odnos Iblisa prema Allahu subhanahu wa ta'ala po pitanju Adema i odnos Iblisa prema Adema a.s. Molim Allaha Đelešanu da ni podari da se okoristime od ove naše predavanje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da zememe pouke i poruke koje nosi ova predavanje, jer zaista ova predavanje se tiče od nas samih, od našeg prvog stvaranja, a to jeste od stvaranja Adema a.s. koji je naš otac i Have koja je naša majka, nakon čega došle na dunjaluku i od toga se rasijale mnogo, mnogo ljudi, se rodile, umrele i tako će se rađati sve do sudnje dana. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje poznava svoje robovi. Zatim ovdje se zaustavljame, a inša Allah ta'ala drugom prilikom može da zborime od posle događaja koji se dešavali nakon što bi spušten Adem a.s. su njegova žena na dunjaluku. Još jednom molim Allaha Đelešanu da nam oprosti naše grijehe, da nam se smiluje prilikom viđenja računa. Molim Allaha Đelešanu da nam podari svako dobro dunjaluka i ahireta, da nas uvede u džennetul firdausu, društvo poslanika iskrenih šida. Molim Allaha Đelešanu da nas učini da videme poput Adema a.s. koji nakon što počini grije, zatraživ oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Fetelakka Ademu min rabbihi kelimatin, fetabe alejih, innehu huwa tawwabur rahim. I Allah subhanahu wa ta'ala go podučiv nekoj riječi Adema a.s. koji učiniv tevba Allahu Đelešanu. Učiniv tevba Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah Đelešanu primiv od nego i molimo ga uzvišno da nas učini poput nego, poput Adema a.s., zato što je svaki sin Ademov, rekao poslanik a.s., grešnik, a najbolji od grešnici se tija koji se često kajet. Za razliku od Iblisa, kao što smo vidjeli, počiniv grije, se oglušiv o naredbe Allah Đelešanu, ne učiniv sežda Ademu a.s., i Allah subhanahu wa ta'ala učini da bide proklet, učini da bide ponižen, učini da bide stanovnik džehennemske vatre. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khaira, da vas Allah subhanahu wa ta'ala svi nagradi. Ne znam, poštovani slušalci, što bi mogao da rečem nešto posle ovakvo predavane i ovakvog čist prenos u ova naša emisija. Mnogo je mučno da vidiš voditelj emisije, a da ne ti vide gost pri tebe, jer pažljivo pratiš, slušaš, a kada je prisutan i gost i voditelj, onda malo se troši energija posmatrajući reakcije od naše gosti. Dala nagradi našeg uvaženog efendija za ovako divno predavanje i svi vas koji ste na Tasi Bamus radio. Ideme na kratka pauza, pa se vraćame u drugi deo naše emisije, so pitana. A ovo početak družine, bo drugi deo će biti postajano pitanje za sve naše slušalci, kao i obično što ide naše emisije. مدينتي شارقة مشرقة بالضياء، مفعمة أرجاؤها بنكهة الأتقياء، تزرع فينا بطولا فيها معاني الغباء، أنعم بها من وطن لا يعرف الكبرياء، مشرقة بالضياء مدينتي. الفضل قد شادها شامخة تسمع أقصى الأرض إنشادها مشرقة بالضياء تقرأ في البر لها مشرقة بالضياء مدينتي شارقة مشرقة بالضياء مفعمة أرجاؤها بنكهة الأتقياء تزرع فيها نخلا فيها معاني الغباء أنعم بها من وطن لا يعرف الكبرياء أنت لنا مشرقة شارقة دمت لنا دمت لنا مشرقا ودام بانيها الذي أضحى اليد المنفقا دمت لنا مشرقا يا شمما عشقته بقرب كان الجبل القصباء من غيادها حاضنة الرسال دمت لنا شارقة شارقة أنت العمل أنت خلايا المحل مساجد معاهد جامعة أسواقنا قد لبست روعة فن حلل وبرلمان طفليا أمس لشورى مثل دمت لنا مشرقا مدينتي شارقة مشرقة بالضياء مفعمة أرجاؤها بنكهة الأتقياء تزرع فينا مدنا فينا معاني مشرقة بالضياء سلطان يا فخر الأمم شكرا على ذي القيم في زمن بأننا أمانة في يد من قد حكم رعيتنا بجد ثم ألهم فكنت خير من جرى بالكتب بل والقلم فأمة لا تقرأ حياتها كالعدم دنباني المجد لنا عطرا تثير الهمم ويحفظ الله إمارات وعرش العلم إمارات وعاش العالم شكرا على ذي القيم مدينتي شارقة مشرقة بالضياء مفعمة أرجاؤها بنكهة الأتقياء تزرع فينا شارقة شارقة Evo smo evo naša emisija drugi deo. Uvažena efendija, samo da se proverim, ja sam na veza sa tebe. Na veza smo, ja. Tu je naš gost su nas, poštovani cijenjeni slušalci. Evo se, ja ću imati prilika da čujem nagradno pitanje koje će biti za svi vas, kao što idete ja naše družine. Najverovatno naš gost je pripremen i će čujem pitanje za šira javnost, odnosno koje ide kao nagradno pitanje i tu je se trudit naš slušalci da odgovoriti kroz sve naše ovdje pitana. Ako vratim je nazad, da li audio zapis koji vrši me, da li tamo preko naš profil do dosta stvari možeme da dojeme do saznane, samo čovjek koja prati odgovori koje se na tija pitana. Da čujeme, uvaženi efendi, ja ste dobre vole da postavite pitanje kao što se družime vo svaku naša emisija. Pa inšala, od S obzirom da uvek stavljame pitanje od tema koje zborime, ovde bi stavio pitanje deneska, zašto Iblis la'netul alej odbif da učini sežda Ademu alejhi selam? Još jednoš go ponovite, da bismo mogli da stigneme, da go objavim i za naše čitaoci. Zašto Iblis odbif da učini sežda počasti Ademu alejhi selam? Koji bi njegov izgovor? Evo, poštovani slušalci, kako glasi deneska naše pitanje za svi vas, a odgovori možete slobodno da dajete na komentar kada će biti objavljeno pitanje na naš profil ili na poziciji na naše slobodne linije u drugi deo naša emisija. Slobodne linije se u naš drugi deo, sve broj telefoni koji bi se narazkolagane, Viber, Skype, Facebook, kada gož možda dobijete, tu je možete i da se uključite. Po početak, družen, imam jedno pitanje koje je ni pristignalo među vremenu, a pitanje glasi, uvaženi efendija, da li može da kaže vaš gost koji bi prv šo sagradi kjaba? Znači, ovo pitanje se veže za također istorijski pogled, treba da ideme, znači se prenosi za da bif Adem, ali i sam udif temeli, međutim poznato ono jeste što u naša bliska, da kažem, malo je daleka, ono što se prenosi da bif Togua koji poznata istorija Ibrahima alejhiselama koji ostaje nekoj svoje potomci kao što Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje u Meka kada ne raslo ništo, kada nemalo ništo, niti vode i ga ostaje, oni se oslonili na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah džešan daf rešene, nakon toga se vrativ Ibrahim alejhiselam kada već počav bif dosta narasao, znači njegov sin Ismail alejhi selam, i zatim nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala im naredi da gradet Allahu subhanahu wa ta'ala kuća Beitullah, kada Ibrahimu alejhi selam mu pomagav njegov sinčić, da kažeme Ismail alejhi selam. I zanimljiva stvar ovde jeste, nakon što sagradili Allahu subhanahu wa ta'ala kuća, nakon što udrile temeli i ga sagradile, ne se osetili da se oni tija koji učinili nekoje golemo dobro djelo, u smislu da se nadignet, da se uzoholet, da se samo dopanet, da se oni tija izrabotali nešto što drug ne izrabotav, nego što rekov Ibrahim a.s. učiniv dova Allahu subhanahu wa ta'ala, Rabbana takabbel minna, gospodaru naš primi od nas, gospodaru naš primi od nas. To jeste, mi smo izrabotali, smo učinili što je od naše, vo naše ruke, ali ti si toga koji znaš da li oja djelo jeste iskreno ili ne je iskreno. Allah subhanahu wa ta'ala prima samo od onih koji se iskrene. Pa zato ja neko od naših prethodnika dobro rekov, ako mi Allah Đelešanu primi samo dva rekjata namaza, ja sam zadovoljen. Pa oni se začudili kako ti klanjaš toliko vreme, učiš Kur'an, radiš dobre djela, udjeljuješ na Allahu subhanahu wa ta'ala putu, pa si se zadovolji samo su dva rekata, a on im nave fajat kada Allah Đelešanu veli da Allah subhanahu wa ta'ala prime od bogobojasnih. Pa ako mi Allah Đelešanu primi dva rekata, ti je jeste dokaz da me uvev, da me zapiša vo bogobojazni. Zatim, ovo jeste jedan od dokaza za svi nas, koga će učini me neko je dobro djelo, ne smije me da go pripiše me tija dobro djelo nama, nego treba da go pripišeme uvek Allahu subhanahu wa ta'ala, i ti je razlog da ne dojde do samodopadanja. Jer čovjek može da se uzoholi kad će izrabota neko je dobro djelo, da se nadigne pred ljudi i da se pofali. Međutim, i tekako je opasno čovjek da i sam, koga je niko ne goviđe od ljudi, može da upane u ovaj bolest, a to jeste uđb, samodopadanje, pa da kaže, pola ja što sam izrabotav kakvo djelo, niko je vakvo djelo ne izrabotav. Niko je ne goviđe od ljudi. Međutim, on sam upanav. Ja što sam izrabotav, niko je ne izrabotav. Nego treba da kaže, hvala Allahu koji mi omogućiv, koji mi podariv da izrabotam, da učinim moja djelo, i zato ja, gospodaru moj, primi od mene oja djelo, Allah najbolje zna. Hođene Fendija, dur sme okolo oja, da li možeš nekako da ni objasniš vezano koji bi prv šo srušiv kipi, kako tekla taja priča malo i polemika se vodila vezano za oja između naši slušalci, kao što i ni došao od opisu ovde u studiju? Dakle, poznato jeste slučaj Ibrahima alejhiselama kojim iskršiv njihove kipovi, znači za vrijeme dok njegov narod bif na nekoja gozba, na nekoje vesele, pa Ibrahim alejhiselam ga iskršiv i ostaje vjenogo. Kad došli oni prašali kojeg iskršiv, on im rekao da ga iskršiv ovoga, najgolemu je vi ga iskršiv. Malo sakav da ga provocira u smislu da im ukaže da ne se u stanju oni niti same sebe da odbranet, niti nekomu da dajat korist, niti da otklonit šteta od drugog. Dakle, oni ako same sebe ne mogli da sačuve i oni malo shvatili tija, međutim neće da shvatit, a Allah subhanahu wa ta'ala ne ukazuje tija da Ibrahim a.s. biv togva koji biv pravi monoteista, dakle da kažem wahid, koji ispovedav čisti teuhid v Allaha subhanahu wa ta'ala i im rekov ja se odričem od onoga, dakle ja ne verujem u tija što verujete vi i ja sam daleko od tija od onih kojima se vi pokoravate pored Allaha subhanahu wa ta'ala i on je kao da kažem otac teuhida, jedan muvehid koji je Allah subhanahu wa ta'ala gozef kao svoga prijatelja. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah Jalešanu veli, Allah je uzeo Ibrahima kao halil, da bide halil Allahu subhanahu wa ta'ala, to jeste prijatelj, bliski Allahu subhanahu wa ta'ala. Također zefi Muhammeda sallallahu alaihi wasallam kao halila, a oja, kad zborime za nekog poslanika ili za nekog vjerovjesnika, kad zborime za njegove vrline i njegove osobine, ne znači da druge poslanici i vjerovjesnici nema letija. Međutim, nekoj se ističe nad ostale, ima posebne osobine koje možda druge pomalog imale, ali vo svake ni bilo hajr. وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّتْ أُمَّتِ الرَّسُولَ. Allah Đelešanu veli, vo svaki narod sme praćale poslanici. Dakle, svakoj poslanik je vjerovjesnik koji dođav, اَنِ عَبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاهُدْ. Što rekle, obožavajte, pokoravajte se Allah subhanahu wa ta'ala i klonite se svega onoga što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim možda kažeme da bif Ibrahim alejhiselam simbol da kažeme teuhida, simbol monoteizma, simbol ispovjedanje prave muhlisa lehu din, ispovjedanje prave vjere v Allaha subhanahu wa ta'ala i on bif također nazvan hanif. Da kažeme hanif, onaj koji iskreno ispovjeda vjeru Allahu subhanahu wa ta'ala kloneći se svakog vida širka. Tako bif Ibrahim alejhiselam hanifem muslima wa ma kana min al-mushrikin, bif hanif musliman i ne bif od onih koji širk čine Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah najbolje zna. Koja glas Radio Bambus, poštovani slušalci, slobodno se uključite, postavljajte pitanja našemu gostu o mogućnosti po Kur'an i Sunnet, kao što bi jasno naše gosti dave odgovori i ne se ustručite. Idemo da čujemo pitanje od tvojeg imenaka Sehata koji koristi prilika da poselam i nas ovdje u studiju i tebe kao gost naše emisije, a pitanje glasi uvaženi efendija, veli da li da primiš pomoć ili sada kao to osoba koja vidiš da njegov imetak je očividno zaraden na haram? Znači, imamo mi prvo da kažem nešto za toguje koji steče imetak na haram način. Dakle, svakoj toguje koji steče imetak na haram način, puni svoj stomak su haram zarada, on treba da zne da u svoj stomak ne puni ništa drugo osim vatre. I će kažem jedan hadis kada poslanik sa svem ukažav da haram zarada. Dakle, haram zarada veli neće mu koristiti čovjeku, niti ako ga udjeli na Allah subhanahu wa ta'ala, nema nikakvog korist, niti ako ga ostaje za sebe, jer tija će mu bide veli džehennemsko gorivo na sudnjem danu. Dakle, što god izrabotav, ili ga izev, taja zarada, ili ga podijeliv, ili ga ostajiv, tija sve će bide samo lošo po njegovom. A što se tiče osobe, kada on komu on udeljuje ili dava kao pomoć ili na ime sadake, da kažeme, ukoliko dotična osoba znaje poreklo njegov imetka i sigurno je u tije, onda ne treba da prima. Međutim, ukoliko ne zna od kemu dolaže imetak, ne ide da go ispituje, da go prašuje kje si zaradiv, što si rabotav daneska, oja pare od kje si je zaradiv, što mi je davaš i tako dalje, onda od toga slučaja nema smet. Ali ako sigurno zna da tako čovjek posluje, znači su haram stvari, da posluje, da zarađuje su alkohol, da zarađuje su prostitucija, da zarađuje od kamata, posluje su tija, onda od takvog ne treba da prima. Ali ako ne zna, ne treba da ide, dakle da ispituje od kemu došao imetak što go izrabotav. Odgovor je potpunosti dopane iz razloga što ovo zrni reči uvaženi Efendija si rekao fiti i najvjerojatnije on sluša kao što ja slušam. Znači ne bi trebalo da se ispituje od kede, ali ako je očividno, baš onda i tu je kao malo treba da se zaprašame, a ne samo klapni i vrši rabota. Idemo na sljedeće pitanje, a pitanje glasi, vi slušite Bamu Stalasi. Uvažena Efendija, ja samo sršim zimam u toj pitanja, da li je haram ako ženska osoba oponaša muškarca kao vo garderoba, tak je vo kratene kosa i u cjelini kao muškarac, znači kao da glumi muškarca? Da, došle hadisi koji ukazuju na opasnost oponašanja kako muškarec da oponaša žena, tako isto je opasno da žena oponaša muškarca. Bilo da se radi vo obličane, vo način odjevanja, vo frizura, dakle vo kraćene kose, bilo da se radi vo način hodanja, znači su neizne gesti da ima nije da oponaša muškarci, tije je mnogo opasno i poslanik sa sebem zabranih takve stvari. Zatija, žena se zne da je žena, muslimanka se zne, znači kako i na koji način treba da se odjeva, da se pokriva, da se ponaša. Muškarac treba da zne svoje mesto, da vodi računa prilikom oblačenja, da ne bide, znači, njegova odjeća providna, da ne bide zategnata, se viđat, znači, delovi tijela, tako je važi isto za žena. I tije se stvari, znači, što se pravila prilikom odjevanja, prilikom, bilo se radi vo sve drugi običaje, vo šišane, vo model frizura, vo pantoli, vo jakne i sve ostalo, znači treba da se pridržava i žena i muškarac islamskih pravila i ne je dozvoljeno da oponaša jedan drugog. Slušajte, čujete. Naše družine, naša emisija, islamske teme. Drugi deo, gost naše navečerne emisije, Sijat Bajraktar, koji se druži svaki ponedeljak zajedno sa nas. I međuvremeno učestvuje i u druge emisije, kad se druge naše daje, kao što se vo sreda Munafis Hođa i vo sobota Idris Idrizović. Da li može, veli, vaš gost da kaže kako je pravilo za obavljanje hađ za mrtva, odnosno osoba, za osoba koja preselila na ahiret, od bliska familija ili od dale? Uvaženi Efendija, možda si razbrav, znači tako je slušao si da praše. Ok, čim si razbrav, možda nastaviš odgovor. Znači imame stvari ili dela koje može da se činet na ime mrtve osobe muslimane, dakle, koje se prenesene. Ali nažalost ima i stvari koje, upoređujući svoje stvari, ljudi uveli druge stvari pa ga čine na ime mrtve osobe, međutim nemame verodostojno preneseno u hadisi poslanika sa sem da tak je nešto radi za svoje umrle najbliži. Dakle, od propisanih dijela koje čovjek može, bilo je najbliži neko od rodbina ili neko od braća muslimana saka za nekog mrtvog, umrlog muslimana iz rabota, kada će mu stigne nagrada inšala, jeste da udeli sadaka, da udeli sadaka nekome na ime toguavu i toguavu koji preseliv. Zatim od stvari koje se prenesene i pretvrđene, jeste da može u ovog slučaja da obavi i hađ, da obavi hađ i umra na ime mrtve osobe, bilo da se radi da ona ostajila u vasijet ili da se radi, znači ostaje u vasijet i plus ostajila možda i metak. I metak, ali ne bi vostanje dok bi u zadnji deno ili mjesec iz svog života, ne bi vostanje pa preseliv, ali ostaje svoj metak i onda u tog slučaj možda se učini ili pak nekoj je želen od svoj imetak da izdvoji pa da ide, znači da obavi hađ na njegovo ime, onda ti je preneseno. Također je preneseno da nekom ukoliko mu ostanale neispostene, neizdržane nekoj denu od mjesec Ramazan, da se na njegovo ime isposti. Međutim, druge stvari nedošlo prenesene, kao na primjer, ljudi upoređuju učenje Kur'ana. Učenje Kur'ana za umrle, pa da nagrada ga pratet svojim umrlima, ima je neke predaje, međutim nema vjerodostojno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem što se tiče učenja Kur'ana za umrle. Pa velet kako, kaj ima hađ da se obavi, kaj ima sada kada se udali, zašto ne može žive. Znači mi je velime, ono što došlo u sunnet, ti je za nas zakon. Ono što ne došlo, mi je nego rabotam. Zatim jeste, dozvoljeno, znači ima uporište i čima nagrada toga za koga se obavlja hađ, nakon njegove smrti, od njegove najbliže, od rođaci, sino i bilo koji drug, od braća muslimana. Znači onaj koji ide za njego, znači je poput bedel, da kažeme, jer ne je toga taja osoba sama koja ide, nego kao punomoćnik nekoj drug na njegovo ime obavlja hađske obredi sve i nagrada inšalu ta'ala ide za njego. Ali je uslov da onaj koji obavlja, bilo da se radi za vakva osoba, bilo da se radi za živa osoba koja praća nekog kao bedel, ne može da ide on. Znači uslov je da taja osoba koja je bedel obavi prije toga hađ za sebe. Znači hađ za sebe, a zatim nakon toga da može da obavi hađi za drugo i tima, uporište tija je, inša Allah ta'ala, ispravno. Međutim, ima razilaženje među učenjaci, i ovdje go napominjem, znači ne je vezano za pitanje, ali nije pitanje, se postavlja pitanje da li toga koji obavlja hađ za nekogo ima nagrada od toga hađ ili nagrada ide potpuna za onoga koji za onoga za koga se obavlja hađ. Pa neki učenjaci rekli da i on ima nagrada, ispravno jeste inšaltale da i on će biti nagrađen zato što je on toga koji čini tavaf, on je toga koji oblači hrami, on je toga koji čini dova, zikr, spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, inšaltale će biti nagrađen i on, ali ne će biti umanjena nagrada inšaltale ukoliko ispunjava sve uslove. Allah najbolje zna što je naše srca od toga koji obavlja i svetija. Znači se nadame da potpuna nagrada ide za onoga za koga se obavlja, a ima nagrada također one koji obavlja na njegovo ime, Allah najbolje zna. I na posljedno pitanje što se tiče ovaj dio, poštovani slušalci, ne je bitno, ako smo rekli zrno pitanje, možete još da se uključite i povežete, čak i suglasite malo da se čujeme, kao što veli nedavno naš jedan slušalac. Uvažena efendija, kakvo je, da li je okabulena dova ili učenje Kurana za osoba koja ima manjkavost vo svoj govor, a ne može da izgovori pravilno, odnosno su svoj zamisao znaje šo rabota, ali vo govor zbog manjkavosti ne je vo prilika da izgovori. Što može da ni kaže vaš gost vezano za ovaj? Bujro. Da, će Allah Žešanu šoveli, la yukellifullahu nefsen illa us'aha. Allah Žešanu ne opterećuje čovjeka preko njegove mogućnosti. I ukoliko Allah subhanahu wa ta'ala nekom mu oduze, znači, kažeme, to je blagodat, go iskuša sotija, Allah Đelešanu ne traži od njega nešto što ne može da ispuni. Pa makar i on su svoje misli, iako ne bi izgovori su svoje misli, su svoje srce, čini Allahu subhanahu wa ta'ala dova, Allah Đelešanu sve čuje. Čuje i ono što tajno krijeme vo naše srca i ono što javno iznosime, a ukoliko izgovara, međutim ne može da potrefuje inša Allah za tijema nagrada, jer imamo dokaz da poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da onaj koji tečno, čisto, dakle ispravno uči Kur'an, znači po teđvid, sve tako će bide u društvu meleka. Tako će bide u društvu meleka. A onaj koji zamucuje prilikom izgovaranja Kur'ana, dakle ne može da ga potrefuje harfoji, ali maksimalno se potrudi, se trudi, svaka da nauči, ali toliko mu je ne može više, tako će ima veli dvije nagrade. Ne jedna, znači će ima dve nagrade. Tako čovjek će ima dvije nagrade, nego se će reći kako ovoga je jedna nagrada su melek i društvo meleka, ovaj će ima dvije nagrade, dakle ovdje ne može da se uporedi opet nagrada u društvo meleka, ali ovoga ima dvije nagrade, nagrade zbog tija što se trudi i zbog tija što ne može da izgovara, znači zamucuje prilikom izgovaranja harfova, ne može da potrefi, tako da Allah Đešanu ne opterećuje opet velim preko svoje mogućnosti čovjeka i kako može čovjek da izgovori što može Allah subhanahu wa ta'ala zna najbolje njegovo srce, njegov nijet, Allah Đešanu se odaziva na iskrene upućene dove. Malo prije kroz odgovor si započnav, tu je znači ajde malo da se nadovežem na ove pitanje koje je postajano. Osoba što je su manjkavosti, kao što smo čuli, ok, sve, ali osoba koja može da nauči, a traži olakšica, da je nešto opširnije, tu je kao obrazloži, kao i na jedan reč vi ste izgovorili pa ste se povratili odmah na ispravno izgovarane. Znači, ako deneska može da ga nauči, ko zna da ga ne izgovara pravilno, ima prilika, ima mogućnosti, ne se trudi da ga nauči, ako zna da je nešto malo opširnije obrazložene nadoknada na ova pitanja koje smo imali postajano. Tamo, znači ovdje zborimo od osobe, ovdje spomnate u hadis da će ima dvije nagrade koja zamucuje, ne može pravilno izgovarati. Osoba koja je maksimalno uložila svoj trud da nauči, ali ne je u stanju. Znači ne može da nauči, kao što za vrijeme poslanika sa svema imali ljudi koji bili Arapi, međutim ne mogli da nauči čak i Fatiha. Pa poslanik sa svema je prašao, oni čovjek, znači spominja Allah, la haula, la kuvvete, la billah, i tako dalje. Im rekao poslanik sa svema, i mi to kažem u namazu. Znači, im dozvoli fitija, što može da nauči tija, ali razlika jeste da čovjek koji, ako pogledamo dunjalučke stvari, koliko stvari dunjalučke nauči na pamet, koliko stvari dunjalučke je nauči da ga radi u svoj život, ali kad će dojde Allah subhanahu wa ta'ala knjiga, njegov govor i dove koje treba, koje mu se minimalno da mu bide njegov namaz ispraven, da upuće Allah subhanahu wa ta'ala dove, onda u toga slučaju se pravda kako ne može da shvati. Znači opet treba da vidi me, to jeste da vidi, a ima mogućnosti da nauči, a se trudi, a je iskren i ne može, ili pak može da nauči, ali nauđa razne opravdanja, znači u tujeka nema opravdanja, opet Allah subhanahu wa ta'ala najbolje poznava njegovo srce. Sada poštovani slušalci i uvaženi efendija, ideme da proverime da li imame odgovor na nagradno pitanje kroz komentari kada javno dava je naš slušalci tačan odgovor i nakon toga se vraćame ponovo emisiji. Ako slušalci imame tačan odgovor, onda će ispunime želja ili selam našim slušalcem koji se potrudili da odgovore na današnje pitanje. Znači, uvaženi efendija, možete da proverite da li imame tačan odgovor s obzirom da imamo nekog tamo koji ni dav odgovor preko javnih komentara. Imamo, znači ovdje, da kažem, polu odgovor, ali možda prihvati me. Prvi odgovor jeste od Zuli Jasko. Veli mu pozavidiv. Znači, te jeste ispravno. A zatim u drugi odgovor, ista osoba, znači isti slušao Zrekov, veli vake, rekao da je Adem a.s. od zemlja, a Iblis je od vatra, rekao da je vatra jača. Znači ispravno, i imam još jedan od Ermina Gorde, deka se uzoholif, ali razlog, opet ideme, zašto se uzoholif? Znači ispravno jeste da se uzoholif zato što iskoristi njegova logika, da je on bolji od Adem a.s. zato što on nego stvoriv od vatra, a ne Adem a.s. go stvoriv od zemlja, festekbere. A zatim nakon toga, Allah Đelešanu veli, se uzoholiv. Znači, nakon što je izrekao foja, festekbere, okeane mine kafini, postane od nevernika, u svaki slučaj je, Tu je katačen odgovor da Allah Dželešanu nagradi naše slušaoci. A sega znači obadvajca koje se potrudile odgovorile tačno, je li tako? Pa jedan nedopune, dakle ovoga prvo koje odgovore dva puta. Rekov, znači mu pozavidiv, a zatim nakon toga dopuniv zašto mu pozavidiv i objasniv. Znači koji bi razlog što mu pozavidiv. I onda go potpuniv odgovor, a drugo je veli, znači da se uzoholiv, ali opet ide, znači zašto se uzoholiv, ti je istina da se uzoholiv, a inša Allah da im poveća znanje i volja i želja za da tražit još, da se trudet korisno šerijetsko znanje. E pa poštovani slušalci i uvažene naše slušalci koji ste dali odgovor, kao što ste i čuli kako naš uvaženi efendija prihvaća tija, evo prilika za vas da odberete da bismo iskoristili šansa kroz vaša zaslužena i lake i jedan i drug, znači pojena, poselamime i iskoristime prilika i vas i naše slušalci i našeg gosta, kao što je vozrno vreme, tija i praksavo naše slušalci, na javnost pišuje drugo, a na direktno nam na poruke koristite prilika da isposelamet, onda evo prilika za vas da se uključite, a mi je umeđu vremenu očečujeme nekoja ilahija, pa se vratime u naša emisija. Sve dok smo tu, možete slobodno da postavite neke pitanje našemu gostu, jer kroz vaše pitanja dođame mi je to saznane i kao voditelj emisije ovde i kao naše slušalci, tija šo pratiti i sluše naše emisije. يقدر يداوي من الجروح مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حتلاقي الطريق ان شاء الله ان شاء الله مش بعيد ما تشيلش هم ولا تشعر بضيق قول يا الله اهدي لي يا قلبي عشان اتوب امحي الذنوب واهديني الطريق نور لي الطريق نور لي الطريق نور لي الطريق ان شاء Servin Gorde se javif i znači koristi prilika da čuje Ilahija pod naslov Šukren Jarabi i koristi prilika da poselamim sve naši slušalci posebno Šukren Jarabi koji je tada nas ovde u studiju znači specijalno Servina Gorde da tvala nagradi za tvoj trud koji si se potrudiv da dadeš odgovor na današ naše posebno pitanje od našeg gosta. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا شكرا يا رب يا منزل القرآن. القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن. شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب Dakle, specijalno za našeg slušalca Ermina Gordle vola nagrade za njegov trud koji da odgovor na naš nagradno pitanje i koristi prilike da poselam i svi vas koji ste uz nas u ovom programu, posebno za Sejat Efendija. شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا ربي يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا ربي يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب نور يا ربي دربي شكرا واستر يا ربي عيبي شكرا واغفر يا ربي ذنبي شكرا دوما يا رب شكرا يا دايم مدى الزمان أكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الزمان أكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان دوما يا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب svega prava žera za našeg slušalca pod adresa Zuli Jasko, golem selam od ekipa Radio Bambus i za tebe i sve naši slušalci, si zaslužili tala nagrade sa ovaj rakija koja ga slušamo isto poselamuje sve naše slušalci Zuli Jasko, znači slušalac koji da odgovor na današnje naše nagradno pitanje. lift me up high. You spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Slušam se ja na talas i radio Vamos je specijalno zaslužen za našeg slušalca Jasko Zuli i koristim reći kada poselam i sve naše slušalci, a isto je i pa radio Vamos logo tebe poselamo je. I just love the way you make me feel. Every time you come around you breathe life into my soul and I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. To nigde više. Eto, vake veli, rabota me mije, zvezda vere, nam ni se smije. Naši emisija mo prija, ovde sme mije, za ti ja. Uvođen efendija, salamu alaikum, a si na veza? Alaikum, salam, na vezi. Malo smo se našali sa jednog našeg slušalca, zvezda vere, pod adresa, pa malo naš nekako s osmih na lice, ipak ti je zadovoljstvo i kao voditelj emisije i vam kao gost treba da bi bide, pored ovakve emisije slušane, s zadovoljstvo kako i osmeh na lice dolaže našim slušalcam. Pored sve što smo ispunili, ovdje ni pristignulo nijedno pitanje, ajde da projde me na treći deo što možda bide. Uvek dobro. Uvek dobro. Znači, da ne ide, da idem direktno, da ne idem preko pošta, kaži da iskažuješ jedna i čajija koliko košta. Pa inšala i čajina istinite, će kažem je kao uvek, kratke ovaj put, ali poučne. Jedna je vezana za današnja naša tema, koja ukazuje, znači, koja ta slaba tačka, inšala, od druge predavanja će zborim od šeitanski iblisov prilaz čujeku, kako bismo se sačuvali od tije prilazi, jer zaista on ge poznava sve taktike i slabosti ki čujeka. Što čujek dosta puta računa da go prevari iblisa so njegov govor ili so njegove dela. Međutim, upravo ukazuje da upana fon vo njegova zamka. Pa zatim vrlo bitno da saznajeme, da se podučime koje se tija šeitanove, iblisove zamke i iblisove prilazi čovjekovom srcu. Pa ja za ova prilika će kažem jedna od jednog poznatog islamskog učenjaka, dakle pripadnika hanefijskog mezheba, Ibrahima Halevija el Hanefija, koji prenosi... Avali Efendija, ovo treći deo sme... znam da vojna emisija smo imali i družine, ne se dogovorime koliko čekošta ova što će iskažu ovo treći deo svega za bitne naše slušalci, kao što smo i rekli, evo treći deo očekujete i očekujete i osmeh i na lica kroz vaše družine. Pa ne, nema je vrednost, ne može da ga izmerim, inšala, na ovaj vek. Pa znači, neko i nekomu kad završa ravotelj, kad će mu reći, ja pa pušoti sam dužen, primjer ako košta euro 2, 5 ili 10, on mu reći 100 eura, znači znak tija da se ne naplaćuje, ili tako? Dovo je dovoljne. Malo i naš slušalci vam ne uznemiravaju se nešto, malo i tu jesme uz vas. Pa evo, poštovani slušalci, u treći deo, znači uvek se trude naše gosti da iskažujete poučne i čajne, kako god ga nazivate, ili pričica, ili nešto, kašo se potrudujete sve ove naše tri gosti koje se svega redovne volao termini islamske teme, kao što je daneska ponedeljak Sejad Bajraktar, sreda Munaf iz Hođa i sobota Idris Idrizović. Ima me dojava da učestvuje svaka vojna emisija naš, isto možemo da rečeme gost, koji se uključuje i se druži sa nas, ali nekoga izbegava, znači termini ili vremene mu dozvorava da bide prisutan, a to je Ebu Idris od Makedonije, pa će vidim evo koje termini će se uključiti, znači voja tri termini, zajedno su ova naše gosti ka gostujetka s islamske teme i će podelim je tujeka raspored emisije Selam od ekipa Radio Bambus za našeg slušalac, sa sebe momentalno slušalac u Makedoniji i koristim prilika i u ime našeg gosta Sveta Bajraktar da ve poselamim uvaženi Efendija Idris i koga god se naše ove tri emisije otvoreno je za svi i za tebe i najava nekoga koja smo dobili da neko iz sada kao daleka Francuska da se uključi i da učestvuje u naše emisije. Mašala, otvorene se vrate, naša vrata vo studio nema kvaka niti mentešina, ona je razinata, samo je pušteno danas malo perde, nekako bele pahulice počne ledeni panuje to ovde momentalno pred svega, pa nek da ne ni bide studeno. Za svi je otvoreno, učestvujte i družite se i će podelime naše družene, evo kao što koristim je prvi, drugi i treći deo primjera radi ovo emisija deneska sa našeg Efendija Sveta Bajraktar, tako će vide prvi dio ili zajednička emisija koja napravila golemo zadovoljstvo našem slušao sam nedavno kad bilo nagradno pitanje, kad bio video prenos i tako dalje. U ponedeljak, sreda i sobota uvek se uključujte i vi je poštovani uvaženi daje učenaci što znate malo što ste učili vezano za ove naše emisije, za svi smo otvorene i nemoj da se ustručujete malo deneska ovaj znak osmeh na lice što smo go rekli ni došao, s obzirom da ni se javlja od dosta strane da učestvujete sa naše momentalne gosti i drugi slušalci. Znači, uvaženi Efendija, malo ja sam se obratio našim slušalcam i našem koji je prašuje, znači neko je ne prašuje direktno, neko je preko drugog, ti je jasno za svi, nikoga ne sme zatvorili vrata, bez obzira da li je u islamske teme, da li je u druge neke emisije, da li je kroz reklame, oglasi i tako dalje, Radio Bambus je za svi vas, pa onda go iskoristite vo bilo koje pole. Svega poštene slušalci će čuje me, kao što napravi uvod i nastav naš uvaženi Efendija, ovaja zažna, ne zažna, nego ovaja i čajina koja veli nema cena da bi se ona platila, pa zatija mi je ka ne se plaća i ja kao voditelj i vi je kao slušalci ke ne se plaća, pa prve sme tu je, je svega rad ova i čajina će se čuje. Bismillah. Dakle, ova je kratka ali poučna i čaja, kako je nazivaš ti, ali je istinita predaja koja ga prenosi, znači se prenosi od ovog učenjaka Ibrahima Halebe al-Hanefi, znači jednog islamskog učenjaka koji pripada hanefijskom mesebu, pa on veli, se prenosi da Iblis, la'anetullahi alej, te uvek koristimo ovog termin, la'anetullahi alej, koja će reći Iblis, neka Allah prokletstvo, nego da rekov. Znači ja se kratke reči, međutim, mnogo znači dvo naš život, o to što treba da se pazime u naše životi. Pa Iblis, la'anetullahi alej, rekao, slomio sam ljude griješenjem, a oni mene traženjem oprosta istigfarom. Dakle, oni mene me slomile so tražene istigfar, a ja nisam ga slomio so griješene. Pa sam došao veli so grijesi od koje čovjek ne je vo stanje da se pokaje, to jeste neće da se pokaje, ne računajući da je tija grije. A što je tija? To su veli novotarije. To su novotarije. Jer poznato jeste da čovjek koji čini čak i velike grijesi, većinom ili svi, da kažeme, svesen je da je tija lošo, da je grije, i nadati se da jedan den će se pokaje od tije, će se povrati Allahu subhanahu wa ta'ala. I toga go slomiv šeitan. Međutim, čovjek koji čini novotarije, čovjek koji čini bidati, teško da se pokaje tako čovjek. Jer on računa da se su tija novotarije približava Allahu subhanahu wa ta'ala i možda skonče svoj život da ostane na tija bez pokajanja. Zato je šeitan koristi ova taktika da se približi ljuđam preko činjenja novotarije. I druga je na predaja koju sakam da ukažem za daneska, koja je veli Ebu Abdurrahman al-Hubulli, rahimeullah. Sam ču veli da neki koji čovjek prašav Abdullah ibn Amra ibn al-Asa radijallahu anhu, zar ne sme veli mi je siromasi među muhađiri? Dakle, naše stanje ako poljaš zaista po njegovo se očitovalo da se siromasi. Pa Abdullah ibn Amr ibn al-Asa radijallahu anhu go prašav, da li imaš ženu ke kua ideš, dakle, kada se bereš ti? Pa mu veli, imam žena. A da li imaš kuća u koja stanuješ? Go praša Abdullah. Ovoga čovjek mu veli, imam. Na to mu reče Abdullah, pa ti si veli već bogataš. Ovoga čovjek mu veli, ali imam jednog sluga. Mu veli Abdullah, onda ti si veli kralj. Ne da si bogataš, nego si ti kralj. A to go prenosi muslim, ovaj istinit događaj. Zato je treba, ovaj pouka je da čovjek blagodati koje ga posjeduje, da se zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala, jer zaista je bogat čovjek koji je bogat u svoje srce, a ne je bogat onaj koji ima i metka, međutim škrtari da udjeljuje na Allahu subhanahu wa ta'ala putu, da vela Đelešanuhu svi nagradi. Sjači misli, sjati Efendija, ne sam ti. Tu jesme, poštovani slušalci, evo imame i treći dio so nešto da go čujeme, i jasno je svim, korisnim prilika Efendija da ti prenesem selam od naš slušalci od Italija. Aleikum selam. Mi jesme ga prašali da se uključet, ipak ne je lako veli jedan naš slušalc pored vakve bulvuli veli vozboren ili tija da se uključime mi je, ne bi trebalo da se usručujete. I poštovani slušalci, prije nego da privedeme kraj današnje naše emisije, posebno selam praćam vo Francuska kada slušaju naše slušalci, od to do ni došav jedan poziv ili jedan selam, pa veli zašto ne uključujete Togva i Togva koji go imenuav. Sega za ovoga uvod ne go imenujem, a na kraju emisija će kažem. I će se potrudime, mi je najvjerovatno nešto, će najdeme od njegov, pa će se čuje i njegov glas putem talasi radija Vamuz. Ja jedno možem samo da rečem do svega od ka naš radio radi, ivo prošla stara tehnika, bez prenosi od dijaspora, ivo sve, naročito kad se vopitane islamske teme, ne je od deneska, nego uvek smo imale naše i emisije, koga startav ezan za bilo koji vakat toga i gostuale, i sve naše ođe koje bile ovde vo selo od tija vreme bidujale gosti vo studio i tija koje bile zvanične, znači ođe koje vodile džemajat i mami, kako god da rečem, gostuale i tija koje učile gostuale i svi i nikomu ne je ništo sprečeno. Niti toga, niti sega, a za kraj naše družine posle ova emisija, odkad će se poselamime su našeg današnjeg gosta, ekipa Radio Bambus će pušći nešto, će pročačka što ima od snimci ili arhiva od nego, pa i će čujeme. Inšala i on će se uključi, ako se ga sluša, golem selam za nego, neka se pripremi u nekoj emisiji da učestvuje, neka se pripremi i ohrabri vo zrno vreme, možda rečem slobodno da se ohrabri, jer toga bilo mnogo teško koja se radilo i koja ste biduale vije gosti, kao tehnički, tako i početno i sve, ali se svača da bi i golem radost vo slušalci kad će rečet, ej, čekaj, vođa gostuje, vutro, kaj svega što ni veled, mi malo sme se zabavili neku minut i mi veled na čarče, ej, a znaš, danas kad imaš emisija, će ti biti sjat? Ja reku, danas kad ne je tornik, jer, da ne je nedela, danas kad je čvera mi gostuje Idris Idrizović, a tačno naš slušalac izgleda, pa ti gostuje veli Idris Idrizović, da kao sobota ne si go priključi, pa da ne projde te emisija. Ti ja mnogo me raduje, poštovani slušalci, što naši slušalci ne obavestuje, znači i ne kažuje, čak mi je nekoga izavrava me koji jedem pravo da vi kažem, hvala lako što slušalci pratite i ne kažuje. Poslije naše družene, završetak naše družene, će čuje me i nadalje, jer poslije svakoj emisije istanske teme imate što da čujete, zatim ja poslušajte i vidite uvek uz nas. Uzme se ja tefendija za ova prilika, ako nemaš još nešto, ka pokusu ili pokratko da kažeš, potkujete ti ja vo treći došao se, onda vreme je da privedeme kraj današnje naše družine. A ne vidi cici, iskažiš je, a? Nema priruka. Nemaš priruka. Pa često reče naš slušao se od kog je važaj lapoj bi od rukapli. Priruka sam rekao, drugo je od ruka i priruka. Znači... Kajim. A znaš nekoga vo detinstvo ranije sega, pa nema leze nivo tija kad će ideš pokraj nekoja jaboka ili nekoj krušić ili nešto sve, na vrst kroz gore visi, će se čepčeš da ga okineš ili da ga otreseš, i ti i ja i bilo svi tija što prošle, pa i sega naš slušao si vele dranovije da privedete kraj, pa ajde da go okinem i zrno to je kruši i da go otresim, da čujem još nešto ova emisija. Evo imam nekog na veza, da vidim me koji će ne vidjeti. Alo, salamu alejkum, izvolite, Radio Bambus na veza, naše družine emisija islamske teme, gost naše emisije Sijat Bajraktar, meštanin sela Restelice, drugi ili treći dio, slobodno družine, Bujrum, koje na veza? Selamu alejkum, bame. Ajde pa nemo vrati na selam. Velikum selam, verahmetullah i verekatu. Pa ako se ljuti ne vraćaj, ali da nimaš kamesa nekoja, ti možda pripremiš kamesa i da krastriš. Što da krastrim, cijega, ja ne sam u šuma bišao. Ja ne znam ti, i u šuma možda se naješ ti, jaka što vidim. Što si primetiv svega, ode lošo, pa tako je što veliš da krastrim, što? Pa da ne me krastriš, zati ja ti sjeten si, nemaš problem za takve rabote. Aha, koja ne naveza? Bill Gates. Ti li si? Jasno. Onda silina si, ej. Znači, tu jesi bombe? Pa tu je svega dojedeo, ja se za šuma, za krastrene sve reku, koja oprema svega da tražim za krastrene, pa kad vidio sve ovo red, sve ovo je napredno i onda se vraća me nazad. A dobro, veliš, neko često put ispomina silina, što je tija silina, da li možda se čuva vo ruka? Kako je, kad bi si, kad bi turim nekoj sija silina vo ruka, bi si mogo se izdržiš? Otporen čeg, možda ga čuje u ruka silina. Dobro, Vigi, Misakav da ve poselamim i Sjena Ilahija, vas tujeka, tebe Mersita, odnosno ođa našeg vamo u Teroni, i da ve počastim plus so po insultan da popijete vije, a odnosno vamo ja, mi je so ođa će pijeme vamo. Ko će ne poslužiti, je problem. Pa ti merci to on tebe, koji ste slobodni, su red. E pa svega ovde došla, poštovani slušalci, malo situacija pomučna. Ja ne možem da stanem, uvaženi ton majstore, da stanem ja da poslužim, jer će mi preuzet mikrofon, a ođem davane mikrofon mesele, poslije da im zemeš. Znači, prilika je ti da ne ugostiš, da ne poslužiš, a nakon toga može poslije ti... Pa dobro, za ovako lep ders, fer bi bilo da se počasti me. Pa... Evo, tu je kaj sultan je, tu je svega prilika kje se otvora imame da se čuje. Bismillah. E, i su taj zahija da poseljamo i vas tamo, slušalci, odnosno i oda sata Bajraka. Evo, poslušalci, uvođeni Efendija, mu uzvrativ na selam, a i mi je koristime prilika da go poseljamime i da mu se zahvalime na čast koji... Eto, za ovaj rečujem osmeh na lica kje naše slušalci, za ovaj se obraćam počesto našim slušalcam i ovoga svega koji je uz nas rekao zaš druge ne se javlja, on počesto ne kara, zaš ne se javlja druge, znači ne može svako da se javi jer mu je nekako i strah, otvori tibe, jer nekako mu je i strah našem slušalcam, kao što sam rekao ponapre, kada progovorim, kada se slobodno se javite, u treći dva može mi da se zezname kašoveli, svega bigi, žar mora da go izdrži nekoga ako je otporen, ako mora da se drži, sili na voruke, mora da se drži. Uvaženi svet efendija, da ga čujem ilahijeva, pa poslije da se poselamime za kraj družine, predlog tvoj. Inšalam. Evo se ja čujeme Ilahija koja nosi naslov najtužnija, golem selam od našeg redovnog slušalca Bilgaji Pačolda za nas ovde u studiju, naše slušalci, a posebno za našeg gosta, odnosno Ninog vođa tamo vo dijaspora i golem selam za svi. Ide najtužnija Ilahija za najveselog našeg slušalca. Ja da mu pušim Ilahija da ispijeme. Ilahi إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني مكر بالذي قد biće kad piješ gori, mora voditelj još jednoš da zbori. Volim selam od našeg slušalca Bilgajpa, za nas ovde u studio, naš slušalci i za Ninog vođa, odnosno našeg gosta Seata Bajrata. عفوك إن عفوت وحسن ظني فكم من زلة لي في البرايا فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني آمني يظن الناس بي خيرا يظن الناس بي خيرا وإن لشر الناس إن لم تعف عني. Evo smo uvažili našeg slušalca, kao i on nas ne uvaži v ova emisija. Uvažena efendija, sme čuli selam so ilahija koja je nepropusljiva vo naše družine i nekoga i kad ne je on tu je kad mi je vo ova situacija veli me nešto ni pali, a što ni pali da se čuje ilahija koja sme čuli sega. A ja pamtim dobro da sam prašav tebe i krušit će to da go okineme na izgovorno, znači še nešto pokuso što se veli na našečki da ni skažeš. Pa inšala vas sam iskoristio prilika, dobro da sme slušali ovo ilahije, da najme nešto. Bajegi dlaga je, prava ima vreme da se najde. Znači, kao što sam rekao, si se skačiv ka nagore da go okineš. Ove, te znam iši, te znam da si bi podrčen iši od toga. Malo šala, normalno ti ja se družime i bez osmeh, velik, znači dozvoljeno je i osmeh je dozvoljen, da se nasmije čovjek je dozvoljeno, kao što smo i kroz naše emisije rastrebili situacija, pa evo se ja prilika imam da čujem još nešto od našeg gosta i posle toga će privedi me kraj. Pa ovo na jedna hikaja, da kažem, ili čaja, ili predaja veli da neko je od mladić musliman, znači se sprema za, da diplomira, pa meseci unapred se spremav i se diviv za neko auto, sportsko, dobro, koje go vide vo nekoj od garaže. Rekao svojemu bavajku, zaista ti bavajku imaš mnogo imetka, imaš pare, kako bi bilo da mi kupiš za dan diplomiranja ovaj auto. Sve se približava toga den, toga trenutak, koga treba ovoga mladić da diplomira, da diplomira i očekuav, se raduav da će dojde do tija skupoceno sportsko auto. Koga završiv toga den so njegove zržne ispiti i so svetija ceremonije, diplomirav, došov ki svojeg obavajka, radosen, će mu poklanja da me ključo i će ide da go podigne tija auto, zadovoljen. Međutim, se iznenadiv na poklon koji mu pokloniv njegov obavajku. A togo poklon biv jedan Kur'an. Kur'an koji biv vo mnogo lična kožna futrola. Dakle, povez, zavez jedan imav kožen i vo netra biv Kur'an. Ovoga ljut, njegov sin, ovoga mladić koji očekuav da će dobije auto, za taja prilika su povišen glas se obrati svojom baveku. Mu veli, ti ležiš, spiješ na pare, a mi si kupiv deneska samo jedan Kur'an kao poklon. Sin Ilezov od kuća i ostajev Kur'an tujeka v osoba ki svojeg obavajka. Prošle godine i godine ovoga njegov sin, dakle ovoga mladić već Ilezov v starije godine, formirav porodica, postanav posloven čujek, ugleden čujek, imav dobra kuća, dobra porodica. Svaki den i den koga provađav postanuav svesen da treba da obiđe svojeg već starog obavajka. Da obiđe već svojeg starog obavajka. Međutim, na njegov iznenađenje mu dođe jedan telegram kada ga obaveštava da njegov bavajko već umrev. Da njegov bavajko već umrev i treba podhitno da dojde da nakon njegove smrti koje mu ostaje imovina sve na njegovo ime ga prebaci i da završi sve što je potrebno za tija papiri kako bi ostanala imanica na njegovo ime. Što se više približavav roditelovoj kući, sve više go obuzimala ta tuga i grižna savjesti. Voradna soba svojeg bavajka počev da traži papiri, najvažnije papiri koje mu trebali za prebačaj imovine i odmah mu ošao pogled na toga Kur'an koji mu go poklonim njegov bavajko na dan diplomiranja. I toga Kur'an koji ostanav na tija mesto kada ga ostajev baš onog dana diplomiranja zavijen vo taja kožna futrola. Pa on zainteresovan vo so srze v oči počnav da go otvora vo Kur'an. Ka počnav da lista stranice zastanuav ponegde, a vo toga momenat od zadna stranica Kur'ana mu ispanav upravo koverat, mu ispanav jedan zarf, kjede biv stajan upravo ključ i bila stajana vizit kartica od auto kuća, od garaža, kjede treba tačno napisano toga i toga den, toga i toga datum, dan diplomiranja, da ide vo taj garaž da podigne auto na kartica tija sedalo. Međutim, ovoga mladić zapanjen toga so dunjaluk ostaje na strana Kur'an, ali Allah subhanahu wa ta'ala dav da posle svati kakva blagodat imav i bavajko njegov što sakav da mu pokloni. I zato je ova istina pouka i poruka za nas što nije u naše životi najpreće. Onome kome je najpreće Allah, kome je najpreće njegova knjiga Kur'an, sunnet poslanik se sem i opšte kome je najpreće ahiret, takvomu Allah subhanahu wa ta'ala će mu dade ahiret, ali će mu dade i dunjaluk. A onome kome bide najpreće samo dunjaluk, takvom Allah subhanahu wa ta'ala možda mu podari od dunjaluka, međutim će bide odgovoren na sudnjem danu, ali možda da mu oduzme i od dunjaluka, pa da nema ni na dunjaluk, ni na ahiret. Da bide pravi propalica. Ovo je bila jedna od poučnih inšallahu ta'ala hikaja koje sam ga odabrao voja minuti. Nešto više nego od poučno ako naše slušalci razbrane. Ja sam rekao i počesto rečujem da ako pratite ovakve družine, onda dosta i naši slušalci razbrane. Uvažena efendija, što drugo, osim da ti poželim i da te Allah nagradi, očvrsti na pravi put, dade hrabrost za počne emisije, za širene dava, očvrsti familija na pravi put, prijatelji, amin, džemajet, sve koji je okolo tebe i svi nas. Poštovani slušalci, gost deneska vo navečernoj emisije biv Sijad Bajraktar, pošto jedan nas slušalac ne prašuje od kede on je od Restelica, gostuje svaki ponedovnik, a inače momentalno ne je ovde vo selo, vo dijaspora je, za bliže informacije se naplatuje oglas, ako ti interesuje, drug put me prašaj. Efendija, imate prilika da poselamite naše slušalci i da privedeme kraj od ova emisija. Da, ja koristim ove prilike ovde da na kraju je sve što sme iskažele, da kažem ono što sme rekli ponapre, što rekao Ibrahim a.s. koga sagradi v Bejtullah, Allahu subhanahu wa ta'ala kuća, Rabbena teqabbel minna, gospodaru naš, primi oja od nas i ti si toga koji nisi podariv oja blagodati za koje ne bi smemili mi je u stanje da izrečeme, da iskažeme oja što sme kažele deneska, samo tebe se zahvaljujeme, samo od tebe pomoć i uputa tražime, molimo te uzvišenog da ni oprostiš naše grijehe, da ni se smiluješ prilikom viđan računa na sudnjem danu, molimo te o Allahu, gospodaru svih svjetova, da ni podariš svako dobro dunjaluka i ahireta, da ni podariš sabur na tvome putu, da ni podariš ustrajnost, istikamet vova vjera i da nas učiniš da bideme od tija koji na svoja samrtna postelja će izgovoriti riječi La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Molimo te uzvišenog, molimo te uzvišeni o Allahu subhanahu wa ta'ala da nas uvedeš u džennetu Firdausu, u društvu najboljem, u društvu poslanika, dobrih, iskrenih i šehida. Selamim sve vas tu je u studiju Bambus, sve slušalci Radio Bambusa. Selamim sve muslimani i muslimanke, sudova da Allah subhanahu wa ta'ala gdje nagradi svi, da im oprosti grijehe, da ni podari da se još više družime na ovakvo hajrli mesto na talesima Radio Bambusa, da se družime i uživo molimo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uči da budemo prave braća koji će se sakaje samo radi njegovog lica, samo radi njegovog zadovoljstva. Subhanak Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Velikom selam, poštovani slušalci i uvaženi nas slušalcu, znači se obrati ponovo našo Bogova slušalci, veli, ne su mislim na negativno ime, ne sme mislili na negativno, s obzirom da si praša potkede kako sve, mašala, evo, ako ne si isključim naša Fendija, još jedno što da mu prenesem selam od Bogova slušalca koji ne praša potkede šo, mnogo te poselamuje, jer mnogo mu se dopanalo, posebno družene na tasi Radio Bambus, čisto zborene našečki. Znači, ova prilika je za Svet Efendi, ako ne je isključen, može da mu uzvrati su selem, ako sme se od... Da. Eto je, ke, znači, uvažena Efendija, ja sam mislim da ovaj slušao malo kroz emisija od nekoj radodnosti sve, ali oče je zadovoljeno družene, a posebno ovo vaš govor, u vaše zborene na našički što ste održale i ve poselamu je, znači, za dobrobit sakav da praša. Ja sam iskoristio moje pravila, znači, što se tiče vo medijske stvari. Aleike wa aleihi selam. Znači, jedno što me napomnalo je kad se prenosi selam, znači, se veli aleike wa aleihi selam. Neka je na tebe i na nego Allahov mir i Allahov spas, da Allah subhanahu wa ta'ala nagradi svi nas. Si počna piti da ga rimuješ, mašala, znači ja od tebe naučim, ti od nas, a oja je za svi glas Bambus radio za sve naše slušalci. Selamu alaikum i šenuš. Velikom selam. Poštovani slušalci, gost naše navečerne emisije u islamske teme, Bif Sjat Bajraktar, meštanin sela Restelice, voditelj emisije Nesim Hođa i tonska realizacija Mersid Batali. Od cijela naša ekipa koje smo bili uz vas, vidite posle namene, da ve Allah nagradi i da bi okavuli sve vaše vreme koje ste sprovede zajedno sa nas. Assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. To je naša emisija, a posle emisija kad što sme dane obećane, je nešto od tija što mislite da sad nije nekako nepristupačno ili nedozvoljeno ovo naš radio. Za svi Bujrom koji sada nije smetuje, ponadali sreda i sabota imamo emisije islamske teme, ostale denovi, ako god sakate, slobodne sve, po termini, udružene, ugostovane, po koristene prilika, vremenska, koristene medijska prilika, Bujrom, još jedno što ova emisija, assalamu alaikum, ostanite na tasi Bambus Radio i ovo naredno vreme koje je svega posle naše družine. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the seas. They all sing Subhanaka Rabbi, Subhanak, Subhanaka Ma.